Og så er det som om alt det, som jeg ikke sådan har lavet mig selv føle, og sådan, det vælter bare ind over mig. Jeg bliver bare sådan helt sådan, han er gået. Fuck. Shit. Ja, så bryder jeg bare sammen. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er et funklende stjerneskud, der med en enorm hastighed farer hen over den danske musikhimmel. Hun er både sanger og sangskriver og har lavet hits alene og sammen med andre store stjerner. Hun vandt DR's Karrierekanonen i 2021, ligesom Minds of 99, Magtens Korridorer, Katinka og mange andre store succeser har gjort det før hende. Siden da har hun for alvor slået igennem med sit hit Dronning af Månen, som hun også fik lov at spille sammen med Mads Langer i forbindelse med tronskiftet foran 40.000 mennesker på Kongens Nytorv. Men under alt stjernestøvet er opskriften på succesen måske, at man i alt hun laver kan mærke hende og hendes bankende hjerte. For som enhver god sangskriver ved, rimer hjerte ofte på smerte, og det er den historie, vi skal høre i dag. Velkommen til dig, Pil. Tak. Tak, fordi du vil være med i 112 for knuste hjerter. Ej, men tusind tak for invitationen. Selv tak. Jeg vil sige, at de fleste, der kommer herind i studiet, de har hørt rigtig meget af podcasten. Der er mange, der sådan selv har skrevet, at de gerne vil være med, og de har siddet og forestillet sig ved hvert afsnit, hvad de ville have sagt ved det her spørgsmål, og hvad for en historie de skulle fortælle, og du har aldrig hørt et afsnit. Nej, det har jeg faktisk ikke. Så jeg er sådan lidt spændt på, om du ved, hvad det er, du er gået ind til. Det må tiden vise, jo. Det kan være, at jeg tænker, åh nej, hvad er det her for noget? Fordi det, jeg vil sige, der er ikke et afsnit, der ligesom bliver på overfladen. Nej. Jeg bliver ved med at spørge ind og spørge ind og spørge ind, så jeg føler, at vi har den autentiske historie. Helt klart. Så det håber jeg, at du er med på. Det håber jeg også. Ej, det er jeg. Fedt. Okay, men selvfølgelig stadig på dine præmisser. Det skal føles godt, ikke også? Ja. Men Pil, inden vi skal gå i gang med din historie, så har jeg noget, som jeg kalder kærlighedscv'et, som er sådan lidt, hvis dit kærlighedsliv havde et CV. Ja. Hvad vil der så stå på det? Så det første spørgsmål, jeg vil stille dig, er, hvor mange gange du har været forelsket? Et svært spørgsmål fra start. Ja. Tallet, der popper op i mit hoved, er 3 gange. Er det fordi, at der er 3 mennesker, som der ligesom står tydeligt frem for dig, som ja. Dem har jeg i hvert fald været forelsket i? Ja, det tænker jeg, men jeg synes, forelskelse er en underlig størrelse. Det kan være så voldsomt, når man lige er i det, og ja. Så bagefter så kan man være sådan, ej, nu er det ikke så spændende mere, eller nu er det ikke så vigtigt for mig mere. Så sådan. Men i situationen har det i hvert fald været sådan 3-4 gange. Ja. Ja, så tvivler du på bagefter, om det var forelskelse, fordi det er gået over? Ja, måske lidt. Ja. Ja, lidt det der med sådan out of mind, eller sådan, ja. Jeg tror, jeg tit har fundet ud af, i hvert fald efterfølgende, at sådan, det der, det havde ikke så meget med kærlighed at gøre, desværre. Ja. Ja. Okay. Hvor mange kærester har du haft? Af rigtige kærester har jeg haft 1. Måske 1,5, kan vi sige. Jeg ved ikke, om efterskolekærester det sådan egentlig rigtigt tæller, men lad os sige 2 så. Okay. 1,5 til 2. Okay. Så der har i hvert fald, altså har der været 100% overlap mellem forelskelser og kærester? Altså er 2 af de her forelskelser de her 2 kærester? Eller er det nogle andre mennesker, du har været forelsket i? Den ene af dem har været en af de forelskelser. Ja. Ja. Okay. Så 1 kæreste, som du ikke har været forelsket i, 1 kæreste, du har, ja. Og så 2 forelskelser, som ikke er blevet kærester. Ja. Okay. Hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har aldrig slået op med nogen. Jeg er blevet slået op med én gang. Ja. Er den der rigtige kæreste? Nej, er den efterskolekæresten. Er den halve kæreste? Ja. Ja. Okay. Ja. Hvad så med den rigtige kæreste? Den rigtige kæreste er jeg stadig kærester med. Okay, nå, den er vi også frem til. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Åh, mange gange. Rigtig mange gange. Jeg har lyst til at sige 10 gange. Ja. Tænker du kun på romantisk kærlighed, når du siger det? Eller er det fordi, du tænker, jeg har også fået knust mit hjerte i venskaber, eller i familierelationer, eller karrieredrømme? Eller er det sådan romantisk kærlighed 10 gange? Romantisk kærlighed, ja. Ja. Men 10 gange er også bare sådan, det er også bare lidt det samme som mange gange. Altså sådan, ja. I lost the count på en eller anden måde. Ja. Er det bare folk, du har set, altså sådan datet, eller kan det også være illusionen om et menneske, eller drømmen om et eller andet, som i virkeligheden aldrig er blevet til noget? Altså rigtig meget det sidste nævnte. Ja. Men så sådan lidt en kombination af nogen, jeg har set eller datet, og så måske sådan haft en eller anden idé om, hvad det kunne være. Ja. Og så er det slet ikke blevet til det. Ja, så har jeg følt mig sådan... Jeg er sådan lidt ødelagt på en måde, eller sådan lidt, hvad siger man, svigtet, det lyder så voldsomt, men mere sådan en følelse af ikke at være god nok. Ja. Ja. Troede du nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, helt sikkert. Altså, ja, jeg tror, jeg nogle gange har været god til at sådan svælge i det, på en måde, hvor jeg lige skulle sådan lære mig selv at kende i, hvad er det her for noget heartbreak for noget. Men jeg kan faktisk ikke mindes, at jeg har været sådan grædefærdig sådan i flere dage, eller sådan har ligget i fosterstilling i flere dage. Okay. Det har mere været sådan sporadisk sådan hen ad vejen, tror jeg. Okay. Ja. Nå, men hvordan har du så været, når du har haft knust hjerte? Jeg tror, jeg har tudet meget, men det er fordi, jeg oplever, når nogen snakker om de der sådan klassiske heartbreaks, så er det sådan noget, kommer ikke uden for en dør i en uge, eller sådan, ja. Og det har du ikke gjort. Du er altid sådan kommet ud af sengen og ud af døren og afsted. Men så har det været, liv. Så har jeg måske tudet, men så har det været en time, eller sådan noget. Og okay. Så sådan, ja. Wow. Men altså, ja, jeg har heller ikke været slået op med af den kæreste, som jeg er sammen med nu. Det tror jeg ville... Det ville ramme dig hårdere. Ja, det ville være sådan livsomvæltende, ja. Ja. Okay, nå, men det er jeg da glad for på din vej. og overrasket virker du også. Nå, mere fordi du var sådan, jeg har fået knust mit hjerte så uendelig mange gange, ja. Men du har aldrig ligget i fosterstilling. Det var det, der overraskede mig. Ja, men jeg tror også, jeg har ligget i fosterstilling, bare ikke i de der sådan 7 dage træk. Altså nej. Sådan på den måde. Nej. Nej. Det har været sådan intenst i et par timer, og så har jeg været sådan... Nu skal der ske noget andet. Det er jo et godt driver her. Ja. Okay. Er du blevet glad igen? Ja. Og i dag, der har du en kæreste? Ja. Som du har været sammen med, hvor længe? I 100 år. I 9 år. 9 år? Ja. Wow. Ej, hvor vildt. Hvor gammel er du? Jeg er 33. Vildt. 9 år? Ja. Ej, sindssygt. Hvordan er det at være sammen med nogen i 9 år? Det er mega dejligt. Ja. Altså, ja, det har også sin op- og nedtur. Mest optur, men der har der også været nogle svære perioder igennem. Og så er det bare det fedeste at komme ud på den anden side og være sådan, det er sgu stadig det her, der skal ske. Ja. Ej, hvor er det dejligt. Mm. Har du nogen råd til nogen, der sidder derude og du ved, drømmer om at holde ved og blive sammen? Hvad sådan... De vigtigste ting, man skal huske for at have sådan et langt forhold, også når man er ung? Ja, altså for mig, når jeg har været i tvivl, så har jeg sådan forestillet mig, hvordan det ville være, hvis vi ikke var kærester. Og så har jeg, det har jeg ikke sådan rigtig kunne holde ud. så jeg har godt vidst, at okay, det, der er svært lige nu, det har måske også noget med mig selv at gøre, og måske kræver en eller anden form for sådan selvudvikling. Eller, ja. Og så snakker vi enormt meget om alting, altså sådan... Også de vildt svære ting, som nærmest kan være fuldstændig ulidelige at snakke om. Altså, bare det der med at snakke om sådan, har vi overhovedet lyst til at være kærester? Altså, det er jo ikke en særlig rar snak at have. Tager I den, de snakke, den så har vi stadig lyst til at være kærester? Ja, ja. Ikke mange gange. Det kan man ikke gøre en gang om ugen, fordi... men jo, ja. Nå, fordi det ting har jeg nemlig altid tænkt, det er så farligt at gå ned ad den vej, og ligesom åbne op for muligheden for, skal vi overhovedet være sammen? At sådan... Så er det pludselig ikke altså så er det sådan som om når det først er blevet sagt, så står det der i rummet og vibrerer. Ja. Men det har du gode erfaringer med at tage de snakke der. Altså jeg har ikke gode erfaringer med at det er rart. Nej. For det er pisse ubehageligt og alene af den grund har man lyst til ikke at gøre det. Ja. Men jeg tror det der med sådan at tage et skridt tilbage og kigge på det man har sammen og så være sådan er det her fedt, altså er det her godt for os eller sådan. Det tror jeg har været vigtigt for mig at kunne, selvom at man kan ikke tage følelserne ud af det. Det er ikke sådan, fordi jeg bare kan tage et skridt tilbage og så være sådan helt sådan følelseskold omkring det. Men det er ligesom bare sådan... Ja, det synes jeg lidt, jeg skylder mig selv og skylder det. Ligesom ikke bare at være sammen bare fordi, men at det ligesom er sådan et aktivt tilvalg af hinanden. Ja. Det synes jeg er federe end at... Når vi bare er sammen, fordi altså vi kan ikke overskue noget andet eller sådan. Ja. Meget hellere have, at det sådan er et bevidst valg. Pil, vi skal i gang med din historie, og vi skal spole tiden ret langt tilbage, kan jeg jo godt regne ud, når du har været sammen med din kæreste i 9 år, og det ikke er ham, vi skal snakke om. Fedt, hvis det her det var måden, du slog op med ham på. Ja, det er den her historie, og den slutter med, at jeg slår op i en podcast. Ej, tænk at blive slået op med en podcast, forfærdeligt. Ej, det vil aldrig ske her. Det er et safe space. Det er sgu ikke i orden. Det vil du ikke lade nogen med. Ej, det vil jeg klippe ud til sidst og sige, hey. Den går ikke, Marker. Du må tage dit hævngær-projekt med et andet sted. Præcis. Ja. Ej, hvad hedder det? Vi skal spole tiden tilbage, og hvor langt tilbage er det, vi skal? Ja, jamen, jeg var 20 år, så det er jo 13 år siden. Okay. Det lyder voldsomt at sige 13 år siden. Ja. 20 år gammel. 20 år gammel. Og hvor starter historien henne? Hvor er du? Og hvad sker der ligesom, da du møder ham? Jeg er på vej hjem fra en rejse. Jeg har besøgt min veninde, som arbejdede i Granada i Spanien. Så jeg skulle flyve fra Malaga og så mellemlande i Barcelona og så hjem derfra. Ja. Ja. Hvad er det, der sker her? Jamen, jeg sætter mig ind i flyveren, og så sidder jeg ligesom på sådan en række. Og jeg sidder jo alene, fordi jeg rejser alene. Og så... omkring mig sidder der sådan en masse spanske kvinder i sådan 50-årsalderen, har jeg lyst til at sige. Og de snakker sådan helt vildt højt, og sådan meget sådan... De hygger sig helt vildt meget, altså sådan, og det har virkelig ikke sådan noget med mig at gøre. Så jeg sidder bare lidt iblandt sådan deres sådan hyggesnak og tænker sådan, det bliver en sjov tur det her. Og så på den anden side, så sidder der en anden alene person, som jeg bare lige lægger mærke til, fordi han spørger mig sådan på gebrokken engelsk om... Jeg har noget tyggegummi, og det er jo sådan det der med, når man skal flyve, så er det godt at tygge på tyggegummi. Det er noget med trykket og ørerne. Ja, så man ikke får propper i ørerne. Ja. Præcis. Og jeg stusser bare over den der gebrokne engelsk og tænker sådan, kan jeg vide, hvor du egentlig kommer fra? Altså sådan, men i helt alt det spanske og alt det der, så bare sådan lidt sprogforvirret, tror jeg. Ja. Og får givet ham noget tyggegummi og synes bare, han ser lidt sød ud. Hvordan ser han ud? Jamen, han er... Jeg tror, jeg lægger mærke til, at han har Converse-sko på. Og så tror jeg bare, at han har sådan jeans på og et eller andet sådan rimelig basic. Og så sådan ret kort frisyre. Ser sådan lidt tjekket ud. Ja. Og så bare meget charmerende at se på. Så mellemlander vi i Barcelona, og jeg render bare lidt alene rundt i den der lufthavn, og det har været sådan en lidt kaotisk tur hjem, hvor jeg var kommet til at køre forkert med taxaen og sådan noget. Så jeg er bare sådan, pyha, det endte godt, eller nu er jeg her, og jeg ved ligesom, hvad jeg skal herfra. Mm. Så kan jeg bare tydeligt huske, at jeg render rundt, og så ser jeg ham ligesom bare gå rundt med sin bagage. Og så kan jeg bare huske, at jeg kigger bare lidt, og er sådan, nå ja, det var ham der. Det ser stadig meget sød ud. Jeg er stadig Converse på. Og så sætter jeg mig i flyveren, der så skal flyve tilbage til København, og er igen meget sådan lettet over, at sådan, ja, nu er der ikke flere bumps on the road. Nu kan jeg ligesom bare forvente, at den her flyver, den tager mig hjem. Og så mens jeg sidder og tænker det, så kommer der ligesom en og prikker mig på skulderen og siger sådan, undskyld. Og så kigger jeg ligesom op, og så er det ham. Og så siger han, jeg tror, du har taget mit sæde. Og så er jeg sådan, nej, det tror jeg ikke. Altså sådan helt flabet, bare sådan, det tror jeg ikke. Og jeg var så glad for det her sæde, fordi sædet foran var gået i stykker, så jeg kunne ligesom sådan have mine ben op, og jeg var bare sådan, I'm not giving up my seat. Og vi sammenligner så vores billetter, så kan jeg godt se, okay, pis, han er sgu ret. Altså. Og så er han sådan, det er lige meget, jeg sætter mig bare bag dig, på din plads. Og det bliver så ligesom bare sådan starten på, at vi snakker sammen. Altså sidder I, hvordan snakker I ligesom jamen, sammen på den flyvetur, når I sådan, sidder også... I sådan og kigger sådan tilbage mellem ja. Sæderne? Ja, han sidder ligesom bag mig. Ja. Så den eneste måde, jeg ligesom sådan kan snakke med ham på, er ved sådan at prøve at vende overkroppen så meget, som jeg kan. Ja. Mens i en flyver er der jo ikke særlig meget plads, og man kan jo ikke wiggle så meget rundt. Men, så dit hoved stikker ligesom ud sådan på siden af sædet? Ja, på sådan en underlig måde. Jeg husker det også som, men det var også det, der var lidt sjovt, at der var ligesom... Det var ikke så intens det der med at sidde over for hinanden og være nej. Sådan, hej. Det var mere bare sådan, ja, sådan en lidt underlig situation. Ja. Og ikke noget, jeg havde regnet med jo overhovedet. Jeg troede bare, jeg havde tænkt, at jeg skulle sidde og falde i søvn. Eller. Og så viser det sig jo, at han så er dansker. Ja. Fordi han går ikke over på gebrokken engelsk og siger, jeg nej, tror, nej. Du har taget mit tid. Nej, præcis. Så han har også regnet ud, at du var også dansker. Ja, det tror jeg måske, han har fordi tænkt. Fordi nu var I på flyet til Danmark. Ja. Jeg tænker sådan, når man kommer fra, når man har været i Spanien for eksempel, og man har vendet sig til at snakke engelsk med folk, man ikke kender. Ja. Men når man så lige pludselig sætter sig i flyet til København, ja. Så kan man måske godt tænke sådan, jamen så er du sgu nok dansker. Eller sådan. Der er en stor chance for det. Ja, det var ikke fordi, vi havde lange samtaler på Gebrok i engelsk i hvert fald, heldigvis. Altid så akavet, når man finder ud af. Nå, helt vildt. Nå, vi taler begge to dansk, ja. Okay. Nå, du snakker dansk. Ja. Hvad snakker I så om der hen over flysæderne? Jamen alt muligt. Jeg fortalte ham ligesom om den her rejse, jeg havde været på, og turen hjem. Det er på sådan en meget sådan flirty måde. Ja. Altså sådan, og ja, der er bare sådan god kemi, og bare god snak, og han er god til at snakke, eller sådan. Ja. Så det er sådan enormt trygt. Jeg sidder ikke ligesom og er sådan, nå, nu er der lige lange pauser, eller sådan. Har du set The Holiday? Ja. Der snakker de jo om det her med et meet cute. Ja. Som er, altså, at man i Hollywood-film altid så skabe det her cute møde, hvor at dem, der er meant to be, mødes på en helt særlig måde. At de går rundt om et hjørne og støder ind i hinanden og taber en kasse, og de skal hjælpe hinanden med at samle op. Det her er jo sådan rigtig meet cute. Ja. Altså mødes på et fly, har taget den anden sæde, bytter rundt sæder, skal sidde helt sjovt og snakke med hinanden, fortæller hele hinandens livshistorie. Ja. Altså jeg er kæmpe romantiker, så jeg vil 100% i den situation allerede have forestillet mig, hvordan vi blev gift, fik børn, The Notebook, dør sammen hånd i hånd. Det her, det er det perfekte skæbne møde. Ja. Hvordan havde du det der? Havde du allerede sådan tænkt, ham vil jeg se igen, eller det her, det er romantisk, eller var du bare sådan... Ej, altså, jeg tror, jeg var ret caught in the moment. Altså, virkelig sådan, okay, hvad er det her? Men samtidig er det jo også sådan, jeg sad ikke ligesom og analyserede på det undervejs. Jeg var meget sådan opslugt af det. Ja. Så det var egentlig mere på vejen hjem og tiden efter, jeg tror, jeg var sådan, what just happened? Ja. Eller sådan, ja, og så også fordi, at så finder vi ud af, i metroen, vi så tager fra Københavns Lufthavn. Så I følges hele vejen ud i metroen? Ja, for det er der, vi finder ud af, sådan, vi bor lige ved sådan hinanden, eller sådan, fordi jeg skal sådan af stoppet inden ham, eller sådan noget. Så det er sådan helt underligt, at, ja, at vi har været så langt væk, og mødes sådan meget tilfældigt, og sådan skal sidde det samme sted nærmest, og så bor vi også nærmest ved siden af hinanden. Ej, det er sådan nærmest lidt for meget. Så vi sidder jo ligesom bare og snakker i metroen. Jeg fortsætter snakken, og så udveksler vi numre. Jeg tror, han siger, at han vil gerne invitere mig ud, eller et eller andet, og jeg er bare sådan helt sådan... Jeg kan godt huske, at jeg tænker sådan, det er meget filmagtigt, det her. Ja. Sådan, er der nogen... Er det skjult kamera? Glæder sig til at fortælle det til sine veninder. Ja, nu skal I bare her. Ja, så udveksler vi numre. Jeg kan huske, at jeg havde sådan en gammel Nokia-telefon. Hvilket også sådan siger lidt om, hvor lang tid siden det er. Men ja, så er jeg sådan for at kode det der telefonnummer ind, og så er jeg også bare mega træt, så kan jeg bare hjem og sove. Ja. Og så kan jeg huske, at han skriver et eller andet til mig, tror jeg, da jeg er kommet hjem. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var bare et eller andet sådan confirming, at det her, altså for mit vedkommende confirm, altså sådan bekræftede det, at det var sket. Han var sådan, lad os ses på et tidspunkt. Ja. Ja. Ej, hvor er det romantisk. Helt vildt. Altså helt vildt. Men sådan, i dag tænker man næsten sådan, det må være The Tinder Swindler, eller ja, sådan et eller andet. Ja, ja. Sådan, der er noget lysky over det her. Ja, du skammer mig. Ja, ja, det kan ikke være så tilfældigt og romantisk og cute. Okay, men du kommer hjem, og du har fået hans nummer, og du har ovenikøbet også fået en besked, der ligesom bekræfter din virkelighed, og at du har fået det rigtige nummer, og, ja. Og I bor lige ved siden af hinanden. Og sådan. Ja. Hvad sker der så ligesom i dagen eller tiden efter? Hvordan har du det selv med det her møde, og hvad sker der mellem jer? Jamen, det der var sådan, ja, det store men på det tidspunkt var, at han kunne ikke ses de næste 2 uger, fordi han i forbindelse med sit arbejde havde virkelig travlt. Ja. Og havde nogle, det var noget med, han skulle, der kom nogen fra udlandet, han skulle, ligesom skulle tage sig af. Der var et eller andet, kan jeg huske. Ja. Så jeg vidste godt, at de næste 2 uger kommer vi ikke til at se hinanden. Så kan okay. det være, at vi kommer til at skrive sammen eller sådan noget, men sådan ro på-agtigt. Og ja. Det kan jeg huske. Det var ligesom sådan, det var lidt ulideligt, eller sådan at skulle gå og vente. Men samtidig var jeg også bare sådan, der har kun været god energi. Der har ikke været noget sådan, bliver jeg nu sådan afvist eller noget. Det havde der slet ikke været nogen snært af, så det var egentlig heller ikke noget, jeg sådan. Det var ikke noget, der gjorde dig nervøs? Jamen, jeg tror, jeg var mere nervøs over sådan, vi skal jo nok ses på et eller andet tidspunkt. Hvor er det bare fucking spændende? Ja. Eller sådan. Gjorde det endnu mere spændende, at der gik de der 2 uger, som kunne føles som lang tid? Ja. Jeg kan huske, jeg tror bare, vi sådan har skrevet nogle gange sammen på Facebook, tror jeg, eller sådan noget, på hvad det hedder? Messenger? Ja. Men ellers ikke sådan, altså, jeg kunne godt fornemme, at han ligesom havde travlt. Og så skal vi så ses, ja, de der 2 uger efter, eller et eller andet, hvor jeg så skal mødes med min veninde, som er helt heartbroken, fordi at hendes kæreste lige har slået op med hende. Og jeg prøver virkelig at være sådan opmærksom i den der situation og lytte til hende, og samtidig så har jeg bare sådan, jeg skal mødes med ham, jeg lige om lidt, og jeg har det helt vildt over det, kan vi også snakke om det? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke snakke om. Det er dig, det handler om i dag. Undskyld. ja, og så, ja, så skal vi sådan, så har vi aftalt at mødes om aftenen på en bar og drikke øl. Ja. Ja. Hvordan er det så at mødes med ham der første gang efter? Det var lidt som at starte forfra, altså sådan, fordi der var jo ikke, altså vi havde selvfølgelig nogle samtaler, vi kunne bygge videre på, og vi kendte jo også på en måde lidt hinanden, fordi vi har snakket så intensivt på vej hjem, men det var også lidt som at mødes på ny, altså fordi der var gået så lang tid. Var kemien den samme, altså da du ligesom møder ham igen, tænker du så, ej, okay, der er virkelig noget her. Jeg er vild med ham. Eller er det mere sådan, hvad fanden var det nu lige, der var med os? Det er sådan totalt den samme sådan, ja, kemi, der er. Der er, sådan, der er bare sådan, hvad kalder man det, sådan gnister eller sådan. Det er ligesom sådan en, ja, der er noget, der vibrerer på en eller anden måde. Ja. Og det er bare meget nemt at være i, altså sådan, fordi jeg føler mig taget af, ikke sådan fordi, at han skal sådan tage sig af mig, men mere sådan meget sådan opmærksom på, at det er at det er hyggeligt, og det er en god samtale. Ja. Og altså lidt gentleman-agtig. Og han er også, det kan jeg ikke huske, om jeg har sagt, men han er også en del ældre end mig. Ja. Jeg tror, han er sådan noget 8 år ældre end mig, eller sådan noget. Okay. Så sådan, han nærmer sig 30, og du ja, er 20. Ja, altså helt start 20, ja. Ja. Og så jeg tror, at nogle af de andre, jeg sådan har datet, har bare, du ved, ja, mennesker i 20'erne, ikke? Jo. Hvordan har du det med, at han er ældre? Altså, er det noget, der sådan skræmmer dig lidt, eller er det fedt? Jeg tror, det var noget af det, der gjorde, at jeg var meget fascineret, fordi han havde ligesom allerede taget en lang uddannelse, og havde et godt job, og havde en, en fed lejlighed og boede alene, ligesom jeg var tænkt sådan, hvordan har du råd til det? Ja. Nå okay, det er det, man har, når man får en voksenløn. Eller sådan. Jeg tror, det var meget fascinerende, det der. Jeg var lige flyttet hjemmefra. Så sådan, jeg havde nærmest lige boet hos mine forældre. Altså sådan, så det virkede bare sådan, ej. Det var en helt ny verden for mig, det der med sådan at gå i seng alene og stå op alene og være sådan, der er ikke nogen, der bestemmer over mig. Det er meget underligt. Og det havde han jo ligesom været i lang tid. Så sådan, ja. Okay, hvad sker der så ligesom i jeres forhold i den næste tid? Altså efter I har været på jeres første rigtige date, og kan I så godt ses hele tiden nu, eller hvordan er udviklingen? Jamen det, der er med det, er, at han fortæller mig ligesom ret tidligt i forløbet. Han er sådan virkelig god til sådan at melde ud, altså som, så jeg ligesom ved, hvad jeg kan forholde mig til. Han siger ligesom, at han er lige kommet ud af et forhold, som har været et langt forhold, og som er endt fint nok, men han kan mærke, at han har lige brug for sådan ikke at skulle knytte sig helt vildt til nogen. Mm. Så han har lidt brug for sådan at holde det casual, kan jeg huske, han brugte det ord. Jeg var sådan casual, ja, helt sikkert, det kan du tro. Det er lige altså, mig. Det er lige mig, jeg elsker casual. Det er så fedt. Sådan, no strings attached. Jeg har ikke nogen følelser. Bare rolig. Eller sådan. Ej, fuck. Som om. Ej. Ja. Og bare sådan, altså 20 år og dum, altså på en eller anden måde. Men jeg vidste jo ikke bedre. 20 år og sød, jo. 20 år og sød. Det er jo faktisk det. Ja. Altså, bare. Dum på en sød måde. Ja. Godtroende og vil gerne give tid og omsorg til det her stakkels hjerteknuste menneske, som har brug for. Brug for ro og tid og plads og sådan noget, ikke? Ja. Men altså, er du forelsket på det her tidspunkt? Er du ligesom sådan, no way back nu af, altså? Jeg tror ikke, at det er ikke noget, jeg lader mig selv føle, eller sådan, ikke fordi jeg kan beslutte det, men jeg kan huske, at jeg tænkte meget over det der ord casual, at jeg skulle heller ikke knytte mig for meget, så. Jeg skulle ligesom bare prøve at lade det være sådan, om det er vel sådan, man gør, så dater man. Ja. Men kunne du godt det? Om jeg kunne? Altså, ja, det kunne jeg godt. Du kunne godt ligesom bare sige, okay, men det er også casual for mig, så. Ja. Så kan jeg også godt være sammen med andre, eller bare, du ved, der kan godt gå lang tid imellem, vi ses eller skriver. Jeg husker det som om, at vi ses egentlig sådan forholdsvis ofte. Ja. Men han har stadigvæk sådan travlt med sit arbejde. Ja. Og jeg kan huske, at det er sådan meget sådan på hans præmisser i forhold til sådan at have tid, men jeg kan også godt mærke, at han prøver virkelig sådan at prioritere det. Okay. Og siger meget sådan, jeg synes, det er mega hyggeligt at være sammen med dig, jeg synes, vi har det fedt sammen. Eller sådan. Ja. Og det er ikke fordi den der ekskæreste fylder sig meget. Jeg kan huske, at jeg er hjemme hos ham på et tidspunkt, hvor der hænger et billede af hende, hvor jeg alligevel lige sådan. På hans væg? Ja, fordi de havde boet sammen der. Så hun, det var ikke så lang tid siden, hun var flyttet. Men jeg tror, det var ret udramatisk, den måde, de ligesom, jeg tror måske stadigvæk, de var venner, eller sådan, du ved. Okay. Det var ikke sådan, fordi at han havde enormt meget brug for at snakke om det. Men synes, det var lidt skørt, at der hang et billede af hende. Eller sådan, men det skal jeg jo ikke bestemme. Altså, det var jo hans hjem, kan man sige. Så det er jo bare. Så vi ses ligesom bare sådan lidt på skift, og han kommer også hjem til mig. Jeg kan huske min roomie og veninde. Vi sad også bare os tre en aften sådan hjemme hos os, og hvor han, ja, det var som om han synes, det var fedt, at vi boede, som vi gjorde, og at vi havde den relation, vi havde, mig og min veninde der. Han sagde sådan, var det bare hyggeligt, at hvor var det godt, du har en god roomie, og at I har den her gode base. Og sådan, ja, jeg ved ikke, han sådan bed bare mærke sådan nogle meget fine ting, synes jeg. Sådan, om, sådan, det virker som om, du har det godt, det virker som om, at du har et godt udgangspunkt, eller sådan, hvor er det godt, eller sådan, ja, det er sådan meget voksent, ikke? Hvor jeg er sådan, ja, helt sikkert. Tak, far. Ja. Ja. Ja. Okay, altså, jeg tænker over sådan, jeg synes, noget af det mest stressende, det er at være i de der relationer, i hvert fald, hvis man gerne selv vil have en kæreste. Ja. Altså, hvor at det er sådan, der er en, der ligesom styrer tempoet, og en, der styrer, hvor meget man skal ses, hvornår man skal ses, og hvad man kan gøre eller sige, eller sådan, når man ses, fordi vi jo ikke er kærester, eller sådan, der ligesom er en grænse for, hvor meget kan du give dig hen, og en for mig sådan utryghed i, sådan, men er vi sammen med andre også, eller hvad, altså, hvad kan jeg ligesom regne med her? Mm-hmm. Fik du også hen ad vejen den her sådan sådan lidt usikkerhed eller utryghed omkring det uvisse i den relation, eller fungerede det bare for dig? Jeg tror ikke, at jeg sådan havde, jeg havde ikke nået at bekymre mig så meget endnu, men jeg var helt klart usikker sådan i relationen. Det tror jeg også, at jeg, det ville jeg nok have været uanset hvad, eller sådan, ja. Fordi jeg, altså så godt kendte jeg ham jo heller ikke. Altså, ja. Men jeg synes, at han var god til ligesom at fortælle, hvor han var og hvad han lavede. Så der var ikke så mange udsving i, sådan, at jeg ikke kunne regne med ham. Nej. Så det var på den måde sådan egentlig meget trygt. Og han havde jo ligesom meldt klart ud, hvor han stod. Ja. Så det husker jeg som om, at det var egentlig ikke så svært. Men jeg kan huske på et tidspunkt, at vi snakkede om Roskilde Festival, og så lavede han sjov med et eller andet med, noget med, at han skulle ud og score. Og så kan jeg huske, jeg var sådan, hvad for noget? Eller sådan, hvad? Og så tror jeg, han skulle lige prøve, hvordan jeg ville reagere på det, hvilket er lidt tarveligt. Og jeg var bare sådan, hvad mener du? Altså sådan, skal du ud og kysse med andre, eller hvad? Så var han sådan, nej, det var bare for sjov, eller sådan, ja, det skal jeg jo ikke. Altså, så sagde han sådan, altså nu er vi jo ikke kærester, men vi dater jo, eller hvad vi kalder det, så holder jeg mig til en af gangen, eller sådan, det er ikke derfor. Jeg tror bare lige, han havde det sådan lidt. Det var jo det, han sikkert plejede at gøre, når han var på festival. Eller ja. Sådan. Ja. Der kunne jeg godt lige mærke sådan, det skal du ikke sige eller gøre. Eller sådan. Så skal jeg ikke vide det i hvert fald. Eller sådan. Ja. Snakkede han om det som om, sådan, ja, vi tager det casual lige nu, men målet er jo på sigt, at så får jeg det bedre og bedre, og så kan det jo være, at vi bliver kærester på et tidspunkt. Eller var det mere bare sådan, du skal ikke regne med at blive kærester med mig, for jeg er bare sådan en casual person, du ser lige nu. Nej, jeg tror ikke, det var noget, vi snakkede om igen, som sådan, efter han ligesom havde meldt det ud. Og jeg tror også, at jeg prøvede bare lidt at lukke øjnene for det. Jeg havde ikke brug for at få at vide, om der var en mulighed i det. Jeg ville hellere lade som om, at jeg var lidt ligeglad, så kunne der bare ske det, der skulle ske, ligesom. Ja, når man ikke er så god til at konsekvensberegne endnu. Ja. Ja. Men var du ligeglad? Nej, overhovedet ikke ligeglad. Nej, fordi jeg synes det var så, den der tosomhed, synes jeg var så rar. Altså sådan, jeg synes det var dejligt at føle sig sådan lidt begæret, eller sådan at få den der opmærksomhed. Samtidig med, at det jo ikke bare var sådan noget med at gå ud og drikke en øl, det var også noget hjemme hos hinanden. Der var også en gang, hvor vi var ude og købe ind sammen, hvor jeg kan huske, han sagde sådan et eller andet sådan, det er jo meget kæresteagtigt det her, vi har gang i lige nu. Hvor jeg var sådan, ja, eller okay, as in a good thing? Ja. Eller bad thing, eller sådan. Ja, og spørger du mig lige nu, om vi er kærester, eller sådan, er det en sådan mærkelig måde at åbne for den? Ja, jeg tror, han observerede nogle ting, som jeg ikke lige sådan kunne observere endnu, eller sådan, jeg havde ikke så meget at sammenligne det med. Mænd bliver mere påvirket af problemer i parforholdet, end kvinder gør. De lider simpelthen mere under konflikter og dårlig stemning. Til gengæld lider kvinderne mere fra det øjeblik, man rent faktisk går fra hinanden. For kvinderne påvirker det dem mest, hvorvidt de er i et forhold eller ej. Det lyder unægteligt som en kæmpe generalisering, men det er ikke desto mindre, hvad et amerikansk studie med 1.000 ugifte mænd og kvinder mellem 18 og 23 år viste. Hvordan udvikler jeres relation sig så? Jeg husker det som, at han på et tidspunkt kommer hjem til mig efter sådan en lang arbejdsdag og er mega træt. Han sætter sig ligesom bare sådan i stolen. Vi havde sådan en gammel lænestol, som han så sådan sætter sig i sådan et stort suk. Og bare sådan, han sidder nærmest og falder i søvn. Og jeg er sådan, ja, bare make yourself at home. Bare, du hygger dig bare sådan, og jeg tror, ja, jeg ved ikke, jeg tror bare, han nusser ham i håret eller et eller andet, så falder han i søvn eller sådan noget. Ja. Og så begynder han ligesom sådan at sige sådan noget med, at han... Altså i søvne? Nej. Men altså, han er bare sådan... Man kan virkelig godt se, at han er træt, ikke? Det er ikke, fordi han sidder op og snorker, men han er sådan nærmest sådan ved at sove. Og så, men så begynder vi ligesom sådan at snakke, og han begynder ligesom... Jeg kan høre på ham, at han det har ligesom en anden... Den har en anden tone, altså det han siger. Det er ligesom som om, at han... lyder mere bekymret, eller det lyder mere sådan negativt ladet, det han siger, fordi at han sådan, jeg har simpelthen så travlt for tiden, eller sådan, jeg er simpelthen så hængt op, og jeg kan slet ikke se en ende på det, og jeg har slet ikke, Jeg har slet ikke tid til at se så meget, jeg gerne vil, og sådan noget. Og jeg er bare sådan, altså sådan, jeg kan jo godt høre, at sådan, det lyder ikke så godt, eller sådan. Ja. Men samtidig så er jeg sådan, om du er sikkert også bare træt, og sådan noget. Så vil jeg ikke snakke mere om det. Altså jeg tror, jeg var sådan, så, bare sov. jeg tror virkelig sådan, jeg prøvede sådan at udsætte det der, som derfra begynder at virke sådan mere og mere uundgåeligt. Altså sådan, op, ja. Oh, det var den der følelse, man kan få i sin mave, når der er et menneske, der begynder at sige noget, og nærmest inden de siger noget, så ved man, du skal til at prøve at slå op, så kan vi gøre noget andet. Ja. Altså bare sådan spole tiden tilbage, fald, eller sådan, gør et eller andet for at forhindre jeg tabte noget. Den her situation i at ske, som man bare ved er på vej med 110 km i timen. Ja. Hvad sagde du til ham? Altså, hvad svarede du, da han sagde, jeg har jo alt for travlt til at ses? Og jeg tror, jeg sagde meget sådan, det er altså fint nok for mig, det her. Altså, jeg har ikke brug for mere, eller sådan. Jeg tror virkelig, jeg prøvede bare at tilpasse mig situationen og være sådan, du kan bare gøre dine ting, og så kan vi bare ses, når det passer, eller sådan. Det er jo casual, remember? Mm. Eller sådan. Ja. Hvilket jeg ikke rigtig tror, jeg helt mente. Men jeg var bare sådan, please don't go. Altså, jeg har også prøvet på et tidspunkt, hvor der var en, der ville slå op. Jeg var ret ung, hvor jeg bare virkelig ville undgå det for enhver pris. Og hvor jeg sådan pludselig ser mig selv udefra foreslå, hvad med et åbent forhold? det er altid gerne ville. Altså, det er perfekt. Ja. Bare sådan, gå ud, vær sammen. Bare vi kan kalde os kærester. Ja. Altså, sådan, og bare sådan ved, at jeg ville være fuldstændig ulykkelig i den situation. Men man bliver jo desperat. Ja. For ikke at blive forladt. Jamen også fordi, jeg tror også, jeg tænker, jeg vil gerne være den der sådan open-minded person, som ikke gjorde krav på nogen, eller ligesom bare var sådan, det er bare det her voksenliv. Sådan i fri, laissez-faire, cool. Ja, så kan jeg bare være ligeglad. Eller sådan, jeg føler også, det var lidt sådan en ting engang, det der med, det var lidt sejt, hvis man var lidt ligeglad, og det tror jeg ikke, der er nogen, der er rigtigt. Men nej, både, altså jeg tror både det der med at være ligeglad, men også især for piger. Mm. Altså fordi, at der har været en eller anden historie om, fra vi er vokset op, altså at det sejeste, det bedste du kan være, det er ikke at være som de andre piger. Ja. Det er at være en drengepige, og være en cool pige, og hvis en dreng sagde til dig, at du er ikke ligesom de andre piger, så er det det største kompliment, du kan få. Ja. Fordi så betyder det, at du ikke er irriterende, og du er ikke uptight, og du er ikke snappet, og du er ikke skrab, og du er ikke hysterisk, og du er ikke skænger, og du er ikke irriterende. Dejlige ord. Ja. Som vi jo alle sammen er, os piger. Det er fucking vi jo. Fucking pisse irriterende. Mm. Og så hvis du kunne lade være med at være alle de ting, og bare være sådan, hey, baby, gør hvad du vil. Ja. Jeg er her bare, du ved. Jeg har også gang i alt muligt. Så var det det sejeste, man kunne. Ikke? Ja. Være lidt ligeglad, ikke have så mange følelser, og bare være cool. Jamen 100%. Altså, det ville jeg rigtig gerne være. Også fordi det er jo nemmere. Altså, det er jo nemmere, hvis jeg var ligeglad. Ja. Så havde jeg jo ikke så meget at tabe. Nej. Så er jeg bare sådan, ja, vi kan bare gå på den her vej ved siden af hinanden, så længe det giver mening. Ja. Men når du drejer af, så er det ikke, fordi jeg bliver ked af det eller noget. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Så går jeg bare videre. Så går jeg bare videre, og så møder jeg nogle andre. Som jeg kan være cool med. Som jeg også kan være cool og casual med. Ja. Ja. Okay. Hvad sker der så efter det her? Altså, da han første gang, han ligesom begynder at åbne lidt op for at lukke i? Jamen, så tænker jeg lidt sådan, det er sådan, pipen har fået en anden lyd på en eller anden måde. Og så husker jeg det som om, at der går længere og længere tid imellem vi ses. Så der er en eller anden aften, hvor han har været ude med nogle venner, hvor han ringer til mig klokken lort om natten, hvor jeg var faktisk vågner og for første gang oplever det der med at være irriteret over sådan at blive forstyrret. Altså, der var faktisk noget andet, der var vigtigere end ham. Det var, at jeg bare lige lå og sov. Så jeg synes, det var lidt irriterende, at han ringede. Men så også, det var lidt hyggeligt sådan at blive... han var pissefuld, så han ville bare gerne hjem og sove hos mig. Eller sådan. Så jeg kan huske, at jeg får den her sådan mega stive person op, som bare sådan... siger alle mulige fjollede ting, og bare virkelig godt humør, og så falder han bare ligesom i søvn. Altså sådan, jeg husker det som om det var i den periode, altså sådan, og det er jo ikke fordi det så, at det så, at alt så er glemt omkring hvad han ligesom havde meldt ud tidligere, men jeg tror bare jeg tænker sådan om han er da ikke helt tjekket ud endnu. Nej. Eller sådan, men det var også meget fugleagtigt, tror jeg. Ja. Nogle gange så kan man jo godt, så vil man gerne lægge ske, når man er snallret og på vej hjem, så man sådan, åh, det kunne være lidt dejligt, hvis. Ja, præcis. Og det er også, altså, tit med sådan nogle casual forhold, føler jeg, at de lever rigtig meget, når den, der gerne vil være casual, er fuld. Ja. Altså, og så bliver det hverdag, og så hører man ikke noget endnu, og så bliver det weekend, og klokken bliver 3:30, og så får man et opkald eller en besked. Altså, det var heldigvis den eneste, der var af sådan en. Af sådan en. Så det var ikke sådan, fordi at jeg følte mig pisset på, altså, når du gider kun at ses, når du er fuld og dum. Eller sådan, ja. Men så kan jeg huske en aften, hvor han kommer over forbi, og jeg tror bare, vi har spist noget mad og går i seng. Og så inden vi så sådan falder i søvn, så siger han sådan, så begynder han den der snak igen. Og jeg kan godt høre sådan, nu snakker du i det der, den med den der tone igen. Sådan, something serious is going on. Ja. Og der kan jeg bare huske, jeg vidste bare, den bliver svær at komme videre fra, den her fuck, eller sådan. Fordi han begynder at sige sådan, jeg har alt for travlt, og jeg synes, vi har det så hyggeligt sammen, og jeg synes, vi ligesom stadigvæk respekterer hinanden, og er noget med, at det vil nok blive rigtig grimt, hvis det fortsætter for længe på denne her måde, hvor han ikke har tid, og hvor han ikke kan prioritere det nok. Og sådan. Og jeg prøver ligesom at sige sådan, men hvis du synes, det er fedt, det vi har, hvorfor skal vi så stoppe det, når jeg siger, at det er fint bare at ses i det omfang, som du kan, eller sådan. Ja. Jamen, det havde han ikke lyst til. Altså, fordi han synes ikke, det var fair, eller sådan. Og jeg synes, det var så irriterende, at han skulle bestemme, hvad der var fair over for mig, eller sådan. Og det kunne også godt være, at det bare var hans måde at sige, ja, det betyder ikke, du betyder ikke nok for mig, i forhold til at skulle prioritere det her. Ja. Men jeg forstod det ikke. Det var sådan, at det var et regnestykke for mig, der ikke gik op. Altså, man forestiller sig lidt, at det kan være sådan to ting. Altså enten så er det hans undskyldning for at slå op, at han prøver at pakke det ind i, det er bedst for dig. Ja. Eller også, så er det fordi, han er det ældre, og at han godt ved, at man kan, selvom du tror, at du kan holde det ud, så er du ved at blive mere og mere forelsket i ham. Og han vil ikke være kærester, og det ved han. Ja. Så han er også sådan, men du kommer til at blive ked af det, fordi på et tidspunkt, så vil du vide, hvad fanden er det, vi er. Ja. Og så vil jeg sige, at vi er ingenting, og så vil du stå ulykkelig tilbage. Ja, jamen 100%. Og sådan, der var en del af mig, der synes, det lød som en dårlig undskyldning, men samtidig havde han også bare været så god til at melde ud. Altså, så jeg oplevede ham ikke som en, der havde svært ved at sige, hvad han egentlig mente. Altså, sådan, så jeg tror, han var meget sådan, så begynder vi at skændes, og så begynder vi at, altså sådan, hvis det fortsætter på den her måde, lad os sådan stoppe, mens lejen er god-agtig. Dårlig. Og siger han det der? Ja, sådan, jeg er sådan dårligste idé nogensinde. Hvordan har du det, da han siger, lad os stoppe, mens lejen er god? Jamen, jeg har det stadig, altså jeg sådan, det bliver sådan en diskussion nærmest, altså sådan, jeg argumenterer sådan imod, eller sådan, jeg sådan, tror, det er sådan min måde at være sådan, nej. Altså sådan, fordi jeg kan jo ikke gå ind i snakken om, altså det er fordi, jeg er vildt glad for dig, eller sådan, det please lad være med, altså nu bliver jeg mega ked af det, sådan, fordi jeg var stadigvæk i det der casual univers. Jamen, men så jeg bekræfter var sådan, du jo også hans pointe, som er, præcis, det bliver for hårdt for dig, det ender dårligt, du bliver ked af det. Ja. Nej, ikke gå, jeg bliver ikke ked af det. Præcis. Jeg var bare sådan, jeg bliver ikke ked af det. Jeg synes bare, det er mega ærgerligt, hvis ikke vi skal hænge ud mere og have det mega sjovt. Altså sådan prøver sådan at lade det blive lidt sådan, som bare det er ærgerligt, man ikke kan spise is, når man godt kan lide is. Eller sådan, men mere betyder det heller ikke for mig, agtigt. Jeg tror, jeg var meget bange for at lyde needy, eller skuffet, eller ked af det, eller sådan, fordi det var jeg ikke. Nej. Og ja, så kan jeg bare huske, at jeg tror egentlig, vi snakker sådan forholdsvis længe, og jeg kan godt fornemme, at han er simpelthen urokkelig. Der er ikke noget at gøre. Og så ender det faktisk med, at han beslutter sig for at tage hjem. Og jeg er sådan, kan du ikke bare sove her? Og han er sådan, nej, det skal jeg ikke. Eller sådan, og det er så irriterende, fordi han er sådan helt urokkelig og sådan, kan jeg slet ikke påvirke noget som helst? Eller sådan, du har bare made up your mind. Altså, for helvede. Ja, den der magtesløse følelse i breakup er sådan nøjeren. Ja, ja. Og så, vi tager ligesom bare sådan tøj på og går ud i vores gang, hvor han så er sådan, nå, men lad os lige snakkes ved, eller vi snakkes lige ved, eller sådan. Det var ikke fordi, sådan ses aldrig. Det var mere bare sådan en, vi skal ikke sove sammen nu, eller sådan. Jeg har jo basically lige slået op med dig, eller stoppet det, vi nu havde sammen, eller sådan. Og jeg er bare sådan, nå, okay, men jeg kan ikke gøre noget. Så sådan, så han, ja, han går bare. Og så lukker jeg den der dør. Jeg kan stadig huske, den havde sådan, den der dør, den havde sådan et stort sådan vinduesparti. Så den larmede altid enormt meget, når jeg skulle lukke den. Og min veninde, min roomie, hun sov lige inde ved siden af. Så jeg var sådan meget sådan, prøvede at være stille. Og jeg lukker ligesom døren. Og så kan jeg bare huske, den der hånd, jeg har brugt til at lukke døren, den bliver bare på døren. Fordi jeg kan ikke, det er som om, jeg kan ikke bevæge mig. Jeg er bare sådan, du er bare frosset. Jeg går bare i sådan, åh. Og sådan, og så er det som om alt det, som jeg ikke sådan har ladet mig selv føle, og sådan, det vælter bare ind over mig. Jeg bliver bare sådan helt sådan, han er gået. Fuck. Shit. Jeg så bryder jeg bare sammen. Altså sådan helt ødelagt. Altså sådan, samtidig med, at jeg prøver at ikke larme græde, fordi min roomie er inde ved siden af og sover, tænker jeg. Og det er bare sådan, der slår det hele. Det slår mig bare så hårdt, at sådan, du er jo fucking glad for ham. Hvad fanden er det, du bilder dig selv ind? Eller sådan, lort. Altså, kæmpe lort. Det er der, du indser, at du er forelsket i ham i virkeligheden. Ja. Ja. Ja, og rigtig meget sådan i en eller anden tanke om, hvad det skulle blive. Fordi jeg synes, jeg kunne ikke forstå det, tror jeg. Altså, jeg var bare sådan, har jeg gjort noget? Eller sådan, altså sådan, er det ikke fedt, eller hvad? Eller sådan, har du bare løjet, eller? Altså sådan, du ved, ja, jeg prøvede virkelig sådan at prøve at finde et svar på, hvorfor ender vi her? Det er virkelig underligt. Altså sådan. Tænker du, altså går du i sådan en handlingsmode, hvor du tænker, fuck, okay, jeg er forelsket i ham, jeg skal vinde ham tilbage. Nu skal jeg gøre et eller andet. Eller tænker du, fuck, jeg er forelsket i ham, nu er jeg jo heartbroken, det er slut, det er for sent, åh nej. Altså hvad for en sådan vej går du? I første omgang tænker jeg bare, at jeg skal prøve at finde ud af, hvordan jeg kommer ud af den der gang. Altså sådan, fordi jeg bare står fordi der. Fordi du er frosset? Jeg er bare gået sådan, bare sådan alene med mig selv. Og så er det sådan, ja, sådan lidt kollaps-agtigt. Så jeg får ligesom sådan bevæget mig ud af den der gang, og så tror jeg, at jeg går i seng. Altså sådan, men sådan ret tudende egentlig. Altså fordi den der måde sådan at græde sig selv i søvn. Det er jo sådan ret udmattende at græde. Især hvis det sådan er på baggrund af alt muligt, jeg ikke har lavet mig selv føle. Ligesom. Ja. Ja. Så var der også noget forløsende i det? Eller var det kun ubehageligt? Nej, det var meget uforløsende. Jeg synes egentlig, jeg forbinder det der græde med at være forløsende. Men jeg gik jo egentlig fra at tro, at jeg var egentlig ret afklaret med, hvad det var for en relation, vi havde, til så pludselig at være super uafklaret, og være meget forvirret, og være meget sådan, hvorfor har jeg det sådan her? Det var slet ikke sådan, det skulle være jo. Eller sådan. Ja. Og at det er bare, det var enormt frustrerende, at det er jo ikke muligt at kontrollere for mig, eller sådan, hvordan jeg har det. Eller sådan, så det der med, at han gik, altså sådan, mens jeg var ked af det, eller sådan. Det tror jeg bare, jeg var sådan, ej, der skulle du lige være blevet. Eller sådan, der skulle vi lige have sådan sluttet den af, eller sådan på en bedre måde. Skriver du til ham, eller skriver han til dig, eller hvad sådan, er der kontakt herefter? Det var lige inden Distortion. Og jeg kan huske, at jeg sådan, nu tager jeg bare til Distortion med mine veninder, og jeg er bare ligeglad, og nu skal jeg bare ud og have det sjovt. Altså sådan, og jeg tror, jeg kan ikke huske, hvor mange dage, men der har i hvert fald været nogle dage, hvor jeg har været i syv sind over, at jeg jo ikke havde følelser for den her fyr, men så alligevel havde det. Så jeg sådan hele tiden sådan i sådan et virvar af at være ligeglad, og så også bare være virkelig ked af det. Altså, ja. Og snakker selvfølgelig helt vildt meget med mine veninder om det. Og min roomie, hun var sådan, hvorfor kom du ikke ind til mig? Ja. Eller sådan, jeg troede, du sov. Altså sådan, du skal da komme ind til mig, det der. Altså sådan, hvis du var så ked af det for helvede. Det tænkte jeg da også. Ja. Altså, sådan perfekt et tidspunkt at have en roomie på. Ja. Når man kollapser ude i en gang af hjertesorg. Det kunne jeg slet ikke. Det kunne jeg slet ikke dele med nogen, det der. Det var meget sådan... Hvorfor? Jeg synes ikke, det er det nemmeste sådan at tude foran folk. Altså sådan, ikke på den der måde. Sådan helt ødelagt. Altså, det er sådan, den tager jeg lige selv. Og så snakker du med nogen, når du har mere samlet dig selv, eller hvad? Ja, det tror jeg. Lidt. Ja. Lidt sad, egentlig. Jamen, fordi at alle kender jo godt kollaps-tydningen. Ja. Altså sådan, det kan føles for en selv, som om sådan, ej, det må være for voldsomt for det her menneske, eller for skræmmende, eller det har de aldrig set før. En menneske, der græder på denne voldsomme måde. Don't look at me. Ja. Men jeg tror, det er de færreste, der ikke selv har grædt kollapsagtigt på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det tror jeg, du har ret i. Og jeg tror, hun ville have været så god til at trøste mig, og til at bare være sådan, lad os snakke om det, agtigt. Ja. Vi tager til distortion, og jeg prøver ligesom bare at feste lidt. Det er jo nogle gange lidt nemmere, hvis man har en hel masse ting omkring sig. Kunne gå ud og høre noget musik. Det er godt værd, vi drikker nogle øl og snakker og hygger og får tankerne lidt på noget andet. Og så kan jeg huske, at vi snakker sammen på sms, ham og jeg, om at mødes til en af de der distortion-dage. Og bare lige sådan, jeg tror bare lige, han ville tjekke ind og være sådan, hey, er du okay? Og sådan... Sådan super ordentligt egentlig. Så jeg kan huske, at vi mødes lige ved Empire Bio. Der er sådan en bænk lige ved sådan, jeg ved ikke, om den er der mere. Men vi sætter os ligesom der. Og jeg tror, jeg har en eller anden idé om, at jeg kan prøve at overbevise ham om, at det er en forkert beslutning, han har taget. Og vi sidder så og snakker lidt, og jeg kan godt høre på ham, at han er sgu stadig det samme sted. Pissirriterende. Altså sådan, han har... Der er ikke sket nogen udvikling i den rigtige retning. Han har samlet sig, eller sådan, han har været rimelig fattet i det der, altså sådan, hvor det er jo nærmest provokerende for mig, fordi han sidder der sådan helt samlet, og jeg er bare sådan faldet lidt fra hinanden indeni, eller sådan, og prøver stadigvæk at være samlet. Men jeg tror, jeg får sat lidt flere ord på, hvad han alligevel egentlig var begyndt at betyde for mig. Og jeg tror også, at jeg får lidt tårer i øjnene. Altså sådan, jeg tror ikke, jeg kollapstuder. Ja, det gør jeg ikke, men jeg husker det som om, at han trøster mig lidt, og han er sådan, ja, prøver at sige nogle ting for ligesom at sådan, det skal nok gå-agtigt. Altså, du er jo en fed person-agtigt, så. Ja. Og jeg er sådan, ja, jeg er en fed person, og du er en fed person. Passer perfekt sammen. Måske har du lyst til at smadre noget, råbe, skrige, græde eller hisse dig op. Det er alt sammen helt naturlige symptomer på kærestesorg. Undersøgelser viser ifølge DR3, at mænd, der har kærestesorg, har større risiko for at begå kriminalitet, end hvis de ikke havde fået deres hjerte knust. Og for begge køn gælder det, at der bliver taget flere stoffer og drukket mere alkohol, når hjertet er i 1000 stykker. Kærestesorg får på mange måder det destruktive op i os. Men selvom det ikke kan anbefales at gå ud og røve en bank eller kaste ud i hårde stoffer, så kan du med fordel bruge aggressionen på for eksempel at slå på en boksebold. Eller bare et eller andet end et menneske. Det skaber nemlig både neurotransmitter og endorfiner i din krop at komme ud med vreden, og det giver glæde og gode tanker, som du har brug for at komme videre. Ikke så lang tid efter, så har han fødselsdag, og så kan jeg huske, at jeg skriver til ham på hans fødselsdag, fordi han havde også skrevet til mig på min 21-års fødselsdag, eller et eller andet, og skrevet sådan et eller andet med sådan, når du er 21 år, nu er du sådan nærmest voksen, eller et eller andet. Så jeg tænkte, jeg skulle ligesom return the favor. Mm. Så jeg skrev ligesom bare sådan, tillykke med fødselsdagen, eller sådan, jeg håber, du får en dejlig dag. Og så kan jeg huske, at han svarer et eller andet med sådan, det var fandme sødt af dig, at du... tager der tid til at skrive det, eller sådan, fordi vi havde ikke sådan rigtig noget med hinanden at gøre mere. Og så har vi jo snakket om den her Roskilde, vi skal på begge to. Men jeg kan bare huske, at jeg var sådan, vi kommer til at være på den samme Roskilde Festival. Altså sådan Mission Impossible set i gang-agtig. Jeg havde bare sådan en idé om, du skal bare lige overbevise sådan en lille smule. Ja. den er der næsten, så vil du gerne igen. Altså sådan, fordi jeg kunne ikke sådan give det, jeg kunne ikke give slip på det. Altså jeg kunne ikke bare være sådan, det er sådan det er. Mm. Nu må du affinde dig med det. Så jeg tror, vi skriver sammen sådan lidt frem og tilbage, og så mødes vi på Roskilde. Og jeg tror, jeg bare skal ses med ham. Men han er så sammen med alle sine venner, som jo er en meget, meget ældre end mig, og som er sådan nogle gymnasielærer og sådan noget. Og jeg sådan, det går pludselig op for mig sådan, gud, du er et helt andet sted i dit liv, end jeg er. Altså, ja. Sådan, jeg kan huske, jeg lod som om, jeg var meget ældre. De var sådan, nå, hvad laver du? Jeg er i hvert fald ikke lige færdig med gymnasiet, så jeg arbejder også bare lidt. Og jeg tror, jeg løg nærmest. Altså, jeg tror, jeg sagde et eller andet, der bare slet ikke passer, hvor jeg sådan, hørte bare mig selv lyve og sådan, hvad er det, du laver, Pil? Du er på dybt vand lige nu. Altså, i den her mission. Altså, sådan, og så tror jeg, vi ender med at tage til en eller anden af de der sådan, campfester, hvor vi så bare sådan danser helt vildt, og så møder jeg en gammel veninde inde i den der, hvor hun er sådan, hvem er ham der, spørger hun mig så om, sådan, fordi det virker som om, er det din kæreste eller et eller andet? Jeg var bare sådan, det skal du ikke fucking spørge om, eller sådan, fordi vi havde jo bare stået og danset, ham og jeg, og sådan, ja. Havde sikkert set ud som om, at vi godt kunne lide hinanden, og så spurgte hun bare lige på det forkerte tidspunkt, hvor jeg måtte forklare hende sådan, it's complicated, eller sådan, ja. Jeg ved ikke lige. Jeg sover ligesom i telt med nogle af mine veninder, og jeg får ligesom så sådan overbevist ham om, at vi skal i hvert fald sove sammen. Og det er jo meget sådan fuldt, og vi har faktisk ikke, altså alt den tid, vi sådan har hængt ud sammen, der har vi jo ikke rigtig været fulde. Så denne her sådan situation er sådan lidt mere sådan dumme beslutninger-agtig. Så på en eller anden måde, så føler jeg jo, at jeg har fået ham overbevist om, at vi skal måske alligevel stadigvæk være sammen. Ja. Og så, det forstår jeg da godt, du tænker. Ja. Og jeg tror, klokken er sådan lort om natten eller morgenen, og det er lyst, og lige pludselig så rejser han sig bare op i teltet der, og siger han bare sådan, jeg ved ikke, hvad fuck jeg laver lige nu. Undskyld, eller et eller andet sådan, jeg skal slet ikke ligge her. Jeg skal slet ikke ligge her. Og jeg er bare sådan, jo, det er fint nok. Bare læg dig ned og sov. Og han er bare sådan, fuck. Undskyld. Og så smutter han, og jeg er bare sådan, fuck. Altså sådan, det virkede ikke, eller han indså ligesom igen, eller ja. Ja, der var faktisk ikke rigtig nogen chance for, at det kunne blive. Ja, og så havde jeg heldigvis min veninder, jeg boede der i campen med, som kunne hjælpe mig lidt med at være sådan, med at snakke om det og ja, trøste lidt og sådan noget. Men det var lidt som sådan at blive forladt igen, ikke? Eller sådan. Ja, det var sådan andet breakup. Ja, og det der med sådan at prøve at kæmpe så meget for det, og så bare sådan, det er sgu også lidt uværdigt på en eller anden måde, ikke? Eller sådan. Er det der, du så ligesom affinder dig med, okay, vi skal ikke være sammen, jeg skal videre? Eller tænker du stadig, der må være en måde at få ham overbevist? Jeg tror ikke, jeg lægger håbet sådan helt væk. Jeg tror, jeg har en eller anden forhåbning om det, men jeg kan også godt fornemme, at jeg kan ikke rigtig gøre mere end nu. Så kan det være, at han bliver klogere senere. Men sådan, den virkede rimelig lukket der. Hvordan har du det så selv, altså i din sådan hjertesorgsproces i den næste tid? Både på Roskilde, tænker jeg ikke, det er særlig sjovt at være heartbroken der, men også når du kommer hjem. Jeg kan huske, at jeg har sådan en proces med sådan at slette spor. Jeg tror, jeg har sådan brug for at ikke at forholde mig for meget til det. Altså sådan, ikke at blive trigget af det, ud af det blå. Så jeg begynder bare sådan at slette ting, og slette hans nummer, og slette samtaler og sådan noget. Det er sådan min måde at prøve at være sådan, nu kommer jeg videre. Ja. Ja. Men det er jo også en meget klassisk, altså sådan en god måde at gøre det på. Altså, ja. Og ligesom, fordi der er sådan, al forskning viser jo, at når du har hjertesorg, så er du at ligesom du er på afvænding. Mm. Altså fordi du bliver afhængig af et andet menneske, af kyssene, af krammene, af komplimenterne, af følelsen i din krop. Det skaber nogle hormoner i din krop, som du så ikke længere får, og nu vil du gerne have det. Altså så din ekskæreste er dit drug, ikke? Og det længes du så efter. Og fuldstændig ligesom hvis du skal stoppe med at tage kokain, så er det en rigtig dårlig idé at have kokain liggende foran dig. Ja. Og kigge på det hele tiden. Og på samme måde, hvis du skal stoppe med at være afhængig af din ekskæreste, mm-hmm. er det ikke særlig smart at have, hver gang du åbner din telefon, så er der billeder og sms'er og noter og mm-hmm. halløj. Så det giver jo super god mening, ligesom at gå ind og starte der og sige, altså, out of sight, out of mind på en eller anden måde. Mm-hmm. Virker det så for dig? Får du det bedre? Jeg får virkelig sådan nogle ture, altså, hvor jeg bliver ufattelig ked af det. Altså sådan, at føler mig for let. At være sådan gået lidt i stykker. Altså sådan, og jeg får meget den her følelse af, sådan, der er ikke nogen, der gider være sammen med mig. Der var ikke nogen sådan advarsel eller nogen tegn på, at det ikke var fedt, det vi havde sammen, eller at vi ikke passede sammen. Eller sådan. Jeg havde meget den der, sådan, jeg kunne ikke forstå, hvorfor at der skulle være det brud, og så kunne jeg ligesom gå med mig selv og prøve at regne den ud bagefter. Og sådan, ja. Det kunne jeg ikke, så jeg var ligesom bare, det blev bare enormt ked af over sådan at være alene igen. Altså sådan, og så sådan ligesom kunne gå og efter tænke alle de der ting igennem, og sådan virkelig sætte det op på sådan, sætte ham op på en pedestal. Og jeg kan huske, der en aften, hvor jeg ser ham på afstand, han kommer ligesom gående, og jeg er sammen med min roomie på det tidspunkt, og jeg fryser bare, og sådan går ind i sådan en døropgangs, hvor jeg sådan lige kan stå og gemme mig, og hun er sådan, hvad sker der? Altså sådan, nå, det var fordi, han gik bare lige derover, så jeg stiller mig bare lige her. Altså det var sådan, åh, jeg kan slet ikke, altså jeg kan faktisk slet ikke overskue at skulle se ham, eller sådan, eller have med ham at gøre, fordi det gør for ondt. Det er som om, du ikke har fået din ordentlige closure. Altså, at det sådan, det var måske det mest closure-agtige, det var der i lejligheden, ikke? Mm. Da du frøs og kollapsede og sådan noget. Men så sådan bliver døren jo åbnet lidt på klem igen, fordi ja. I sover sammen, og I lige ses, og I lige skriver tillykke, og, ja. Og så er man jo bare tilbage. Ja. Altså, jo. Så starter man bare forfra, og ja. Så den der sådan, løb ud af et telt midt om natten, undskyld, i underbukser-agtig energi, det er jo sådan så uclosure-agtigt noget ja. Kan være, ikke? Altså sådan, ja. Og der tror jeg bare, der er mange af os, der har sådan en, at hvis ting ikke sådan ligesom, at der ikke er bundet en sløjfe på, og man er sådan, så var det der, og det sluttede, og fint, og sådan, så er det vildt svært at få sådan evig at smide, at det er slut. Ja. Man venter på den der gode samtale, hvor man siger, mm-hmm. forklar hinanden det, og du forstår det, og du er enig, og ja. Forkrammet, og grædt lidt, og sagt tak, og undskyld, og ja, halløj. Men jeg tror også, det er, fordi jeg har glemt mig selv lidt i den der proces med at være sammen med ham, fordi det har været så meget på hans præmisser, og jeg har været så opsat på, at hans behov ligesom sådan skulle mødes, altså sådan med at ses og ikke ses-agtigt. At jeg, sådan, jeg føler på en eller anden måde, sådan, ikke måske, at jeg sådan er gået over min egen grænse, fordi det var ikke, fordi det var sådan decideret grænseoverskridende. Jeg tror bare, var sådan, at hvem var det egentlig, jeg var i det der? Ja. Og hvor var mine behov egentlig henne? Ja, du var sådan det, som du tænkte, han drømte om, at du skulle være. Ja, og jeg kan også huske, han sagde sådan noget med, sådan, at jeg var en del yngre end ham, og det synes ham og hans venner var lidt grineren og sådan noget. Altså, hvor jeg var sådan, gud, var jeg egentlig bare den der meget unge, uerfarne dame, som sådan, du bare kunne... Ja. Hygge dig lidt mere, når du lige havde lyst. Eller sådan. Jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg var sådan... Så der kom sådan nogle refleksioner på bagkant. Ja. Og så kan jeg huske, at jeg tror, jeg snakkede rigtig meget om ham, især til min roomie der. Jeg kan huske, der var en dag, hvor hun sagde, Pil, nu stopper du. Der var alle mulige ting ved ham, som hun faktisk ikke synes var særlig charmerende. Nu skal du lige få hovedet ud, og så lad være med at gøre ham til noget, han ikke var. Altså sådan, det var lige sådan en... Fortalte hun dig lush. Så de ting? Hun synes, han var en smule selvoptaget, og hun synes, at han skulle altid overgå. Hvis vi fortalte noget, så skulle han altid fortælle noget, der var vildere. Og jeg var bare sådan, what? Altså sådan, det var sådan, hun rev mig ligesom ud af min virkelighed, og så var sådan, det er jo egentlig lidt rigtigt. Men sådan, det ændrede ikke så meget på, hvordan jeg havde det, men det var som om, hun var sådan, nu skal jeg lige fortælle dig, at der er altså også et modstykke til den her person, som du... har gjort til et eller andet, han ikke er, fordi han er ikke sådan et eller andet saint. Altså sådan, han var da også lidt irriterende, var han ikke? Altså sådan, og på en måde var jeg bare sådan, jeg ved ikke, om jeg var enig, jeg tror bare, jeg var sådan, jeg er sgu egentlig meget rart, bare lige at det er få, så få det rart. Lidt ned på jorden. Det er så rart at få det der at vide. Ja. Også fordi man jo sådan forestiller sig også, når man selv er forelsket i nogen, så kan man nærmest ikke forestille sig, at alle andre ikke også er det. Nej, præcis. Så når de så sådan går ud i verden, så er man sådan, tænk det her gode, smukke, charmerende, vidunderlige, kloge menneske, går helt frit rundt for alle kvinder til at forelse sig i ham. Altså ned i superbrosen, og de falder på stribe, og hen på hans arbejde. Mm. Nej, det må altså, de sværmer om ham, alle de her kvinder. Han kan få præcis, hvad han vil, for han er jo så vidunderlig. Og der hjælper det lidt nogle gange at få nogle andre øjne, og sådan, det synes jeg overhovedet ikke, han er. Jeg synes ikke engang, han er pæn. Altså, nej. Sådan, hva? Nej. Synes du ikke, han er pæn? Ja. Han er jo det flotteste. Ej, jeg synes, han ser lidt underlig ud. Gud. Og sådan, det føler jeg sådan, kan hjælpe lidt nogle gange, at man sådan, lige får sådan smadret lidt det der billede, man har af sådan en perfekte drømmeprins. Ja. Ja, men 100%. Det var lige sådan back to reality-agtigt. Og det var ikke, fordi hun gjorde det på en virkelig fin måde, og det, var ikke, fordi hun havde til hensigt ligesom bare at svine ham til. Altså, det var ikke så meget den vej, vi gik ned af. For det kan man jo også have lyst til. Bare være sådan, han er bare en fucking nar, og så gjorde han det her, og det her, og det her. Og det var mere bare sådan, du gør ham til noget, han ikke er. Altså sådan, han var ikke kun fed. Han var altså også nederen. Og hvis du havde endt med ham, så ville de her ting have været udfordringer. Præcis. Det var du nok blevet pisse træt af i længden. Præcis. Ja, så det var lige sådan, fedt, tak. Eller sådan, Hvornår begynder du så at få det bedre? Jeg kan huske, at jeg begyndte sådan at date andre, og det føles meget sådan rebound-agtigt. Ja. Det bliver meget sådan nogle overfladiske ting, hvor jeg sådan bare gerne vil have den der tosomhed igen. Men jeg kan godt mærke, at det er ligesom ham, der stadig spøger et eller andet sted i baggrunden. Og så tror jeg, at sådan, jeg får det ligesom på afstand, men han spøger ret længe faktisk. Ja. Altså sådan i hvert fald et år, hvis ikke mere. Ja, og jeg tror også, jeg havde en tanke om, sådan, det kan være, at når han får lidt mere ro på, eller det kan være, at han lige pludselig vågner op en dag og tænker, jeg kan ikke undvære dig, eller sådan. Men det skete jo bare aldrig. Så på den måde var det jo sådan forholdsvis clean. Der var ikke ligesom noget senere. Det var ligesom sådan den bummer, som jeg tror, han selv synes, han lavede, det var på Roskilde. Ja. Så jeg tror egentlig bare, at jeg sådan gradvist får det sådan bedre igen, men har stadig sådan en grundfølelse kærlighedsmæssigt, at jeg sådan føler mig lidt svigtet. Så søger den der sådan tosomhed alle mulige andre steder. Det er bare ligesom sådan, hvis man skal kalde det et sår, der healer. Altså. Ja. Og det når at hele selv, uden at du bliver forelsket igen? Ja. Fordi det synes jeg jo altid er rart, sådan det der, altså at høre os. Der er jo mange, der sådan på en eller anden måde, det sidste sting i deres sorg bliver ligesom suget i, når de møder den næste, de bliver forelsket i. Mm-hmm. Og der er det bare rart, de der historier, hvor at tiden ikke det gør det. Ja. Ikke? Altså, at det ikke er fordi, man pludselig er forelsket i en anden, og så glemmer man det, men at man godt kan blive hel igen og blive glad igen selv, uden at være forelsket i en ny. Ja. Men jeg tror, altså sådan i hele min sådan single-tid, og tror jeg hele tiden, jeg har haft den der sådan underliggende ensomhed, altså sådan, og jeg har virkelig søgt tosomheden. Eller sådan. Og den forbandt jeg meget med ham, altså sådan i starten. Hvor jeg sådan, tror jeg på et tidspunkt, går det sådan op for mig, at det var egentlig ikke så meget ham, mere, det var mere sådan tosomheden i al sin enkelhed, eller sådan det der med at dele noget med nogen på den måde. Altså sådan, det var det, jeg ønskede mig mere, end at det var ham egentlig. Pil, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder lige nu og lytter med og har hjertesorg? At tage dig rigtig meget af dig selv, være sammen med de bedste mennesker, du kender, og forkæl dig selv rigtig meget. Altså sådan, sådan selvomsorg, hvad end det er, altså sådan, om det er sådan at pakke sig selv ind i sofaen med dyner og se film med sin veninde eller alene, eller hvad det nu måtte være, men det der med sådan, det er sgu okay, du er ked af det, og det bliver bedre, eller sådan, det gør det. Det er bare sådan, det udvikler sig helt af sig selv. Men at det er også okay at sidde og have det nederen. Tror du på din egen fri vilje? At du går ud i verden og kigger på alle omkring dig med åbne øjne og hjerte, og i virkeligheden kan blive forelsket i hvem som helst. Så kan du godt tro om igen. For ifølge Jyllandsposten, så er det frie valg faktisk slet ikke så frit. Det har været bestemt i din DNA, fra du kom til verden, hvem du forelsker dig i, og hvem du ikke gør. Mange af vores personlighedstræk, som også er dem, vi bliver tiltrukket af hos en partner, ligger nemlig i vores gener. Vil du være frisk på at prøve at lege en lille, jeg har aldrig leg? Ja. Med hjertesårspørgsmål? Ja. Det er noget, jeg gør en gang imellem, når vi lige har tid til det. Men vi er jo lige gamle. Mm. Så da jeg var teenager i hvert fald, så legede vi altid, jeg har aldrig. Og tit så handlede det på en eller anden måde om kærlighed alligevel. Mm-hmm. Og her handler det lidt om, når kærlighed gør ondt, ikke? Okay. Men du må bare være så ærlig, som du har lyst til. Helt sikkert. Jeg har aldrig været utro. Det har jeg aldrig. Det har du aldrig været. Mm-mm. Jeg har aldrig oplevet utroskab. Ikke i sin, hvad kan man sige, reneste form. Nej, så har det været et eller andet sådan dating, der sådan lappet lidt ind over. Præcis. Hinanden. Været sådan lidt uenige om, hvad, hvor var det lige, vi var. Ja. Ja. Jeg har aldrig været forelsket i en ven. Det har jeg. Har du sagt det til ham? Ja. Hvad sagde han så? Så sagde han, det er ikke lige sådan, jeg har det. Kunne I så blive ved med at være venner? Ja, men vi endte faktisk med at blive kærester alligevel. Nå! Er det ham, du kærester med i dag? Ja. Ej, vildt. Ja. Okay. Ja, der er sket meget på 9 år. Spændende historie også. Jeg har aldrig knust en andens hjerte. Det er jeg faktisk i tvivl om jeg har. Jeg tror, jeg har skuffet nogen. Men det kan man jo nærmest ikke undgå. Altså, men du tror ikke, der er nogen, der sådan har kollapsgrædt over dig? Det har jeg bare en eller anden idé om, at der ikke er, men det ved jeg faktisk ikke. Well done. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Jeg følte i hvert fald, jeg løj, da jeg sagde, at jeg gerne ville være casual. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det var en stor fed løgn. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier for at få en bestemt persons opmærksomhed. Det har jeg gjort. Hvad har du lagt ud? Er der noget særligt, du tænker på? Nej, jeg kan bare huske følelsen af at lægge et eller andet op og være sådan, her er jeg bare ude at spise og hygge mig, og jeg ser rigtig godt ud på billedet. Det ville passe mig fint, hvis en vis person så det og tænkte, nå, men hun har det da fedt. Ja. Sådan, ja. Jeg har aldrig tjekket en kærestes telefon. Det har jeg aldrig gjort. Er det sådan en dealbreaker-agtig ting for dig? Det må man bare ikke. Eller tror du i en presset situation kunne finde på det? Jeg tror, at man kan i presset situationer finde på rigtig mange dumme ting. Jeg tror virkelig på, at sådan kærlighedsrelationer skal ligesom være baseret på noget tillid. Og så føler jeg virkelig, det sådan er invaderende af folks privatliv og space, hvis man tvinger sig adgang til noget, som overhovedet ikke er dit space. Eller sådan. Mm. Jeg tror, jeg føler, sådan folks sms'er og telefoner, det er deres eget. Eller sådan. Og at man også skal kunne skrive ting til sine venner, som andre ikke skal læse. Altså sådan, ja, det er det. Det er ligesom jo ikke bare utroskab, der er hemmeligt på en telefon. Nej, præcis. Det er jo også en dagbog, hvis der er nogen, der kommer og læser mine dagbøger. Så vil jeg også være sådan, så er du fandme tavlig. Ja. Men så er det bare eget ansvar. Det kan være, der står noget dårligt om dig den dag, jeg synes, du var dum. Ja. Nå, jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere en bestemt person. Er du pludselig blevet platinblond, eller helt solariebrun, eller navlepiercing, tatoveringer, afbladet øjenbryn? Det er godt, at jeg har fået pandehår. Ja, okay. Ja, som sådan. Det er jo nærmest det mest drastiske, man kan gøre. Det tager jo så fucking lang tid at vokse ud. Det gør det, ja. Og man fortryder det næsten altid, især hvis man klipper det selv. Ja. Og det gør man jo. Det gør man jo. Ja, du skal tage dig god tid, hvis du skal klippe pandehår på dig selv. Jeg har aldrig beholdt et fysisk minde om en, jeg har været sammen med. Det har jeg. Hvad har du beholdt? En t-shirt. Ja. Mm. En særlig t-shirt, eller var en t-shirt? Nej, det var bare en t-shirt, jeg havde glemt. Okay, og hvorfor har du beholdt den? Den duftede lidt af ham. Ja. Oopsie. Og så senere hen, så var det sådan en, jeg fandt i gemmerne og bandede og svoglede langt væk. Smed du den så ud, eller jeg tror, beholdt jeg smed, du den stadig? Jeg tror, jeg havde sådan en tanke om, at jeg skulle brænde den eller et eller andet. Har du gjort det? Det lyder meget sådan dramatisk. Nej. Rituelt? Meget rituelt. Kan jeg jo give mening. Nej, jeg tror, jeg smed den ud eller et eller andet. Gjorde et eller andet ved den, hvor jeg var sådan, så er det slut med dig. Men jeg brændte den ikke. Jeg tror ikke lige, jeg vidste, hvordan jeg skulle bære mig ad. Sådan. Nej, man er jo bange for at futte hele sin lejlighed ja, af. Altså sådan, en t-shirt det kan brænde ret voldsomt, tror ja, jeg. Ja, det er det. Ja. Pil, tusind tak, fordi du var med i 112 for knuste hjerter. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var meget hyggeligt. Og føleren. Det er godt. Du er ikke blevet skræmt væk. Nej, overhovedet ikke. Nå, dejligt. Nå, men altså, det var en kæmpe fornøjelse for mig i hvert fald også. Tak. Samme her. Godt. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.